پزمک باندے ہو نن پا جزئی او کلچے خبر کئی دیسا جاہل ہونا پوی خلق قالو سلاما وائی و تحق خبرا او آ خلق دی چشپتی رید خبر او دا پار سجدن سجدہ کون کیو قیاما فوالاڑا او آ خلق دی چوائی ایزمان گربا وار ازمان عذاب دی جہنم یقرن عذاب دی جہنم کاندے غراما لازمی غراما دائما ہمیشہ غراما دردون کے غرامن ہلاکون کے غرامن سخ عذاب ان عذابہا یقینن عذاب دے جہنم کان دے غرامن ہمیشہ غرامن تاوانی انہا بشک دا جہنم ساد بد دے مستقرن فیتبار دے زیر قرار تیسا مقامن فیتبار دے زیر روسی دل اسرام والذین آخر اگدی زان فقو کلچ مال لگئی لم یسرفو زیتے نہ کہ ولم یقترو کم ہم نہ کہ وکانہ بین ذالک قواما ہب ما بین ذی قواما ولاڑا قواما ولاڑ تو انصاف او ہا خلق دی چنرا بری دا اللہ سے اعلان آخر مددگار بل نوج نہ پسا چ اللہ حرام کرے الا بالحق مگر قانون دا شریعت و زنا ہم نہ کہیں کا جو گدا کار القاسما مخامخ بشد جزا دا گناہ سرا دو چند بشی دے پار عذاب دو قیمت طور ازا ہمیشہ بھئی پدر عذاب کی محانن زلیلا مگر ہا غطو توبے ویس لئی ایمان راوڑ عمل او کامل نے کا پس دا کسام بدلی اللہ سیئاتیم گناونا دے حسنات پنے کو سرا گناونا اللہ پنے کو سا بدلی مانا مکہ دا فاسق فاجر وے لکے دا وہ سا دا فاسق فاجر نوے اس وقت نیک نیک نمونا اخلی مخ کے غلو ڈاکو اس وقت تحجد گزار ہوئے اس وقت منز گزار ہوئے اس وقت مسلمان ہوئے اس وقت نیک سڑے ہوئے وکان اللہ دے اللہ بخون کے مہربان ومن تابا مخ کے من تابا من الشرک دلتا ہوئے من تابا چاہے توبہ ویسا دا گناہ ون نوامل صالحن عمل اکنے کا بے شک دا سڑے را گرزے اللہ تا مطابن فرا گرزے دلو مانے بل سی پر والذین خلق جن حاضر یہ زور دروغ تا شرک تا یا عام دروغ ڈنگ ٹکور تا مجالس و معصیت تا وشل خبر مانی اور زور چرے تو مشرکین و بت نم دے خجی نو دیو جنا زور تا نہ حاضری گی شرک تا نہ حاضری گی بے پیدے کارون تا نہ حاضری گی دروغ تا نہ حاضری گی آ خلق دی چن حاضری کی دروغ و توکلی تیری کی باللہ غوی کو بے فائدے کار باندے مرو تیری کرامن پا عزت مانے پا عزت سم اقصد چکر دو گناہ پا کار باندے تیری کی آگے کی شرکت نہ کئی دو گناہ پا خواہ مانے چی تیر شن پا عزت مانے تیر شبہ کی شرکت نہ کئی او آ خلق دی چکر پاندر ورکش پایاتون دخ پدر اپ مانے لم اخیر رو نگرزی پریمان سمن کن کانا و عمیان لاندہ وا خلق دی چوائی ایز منگا ربا را چی منگتا من از واج ناز منگ دی بی بیانونا و ذریات ناز منگ دا اولادنا قررت آئیون سوڑوال دسترگو اللہ دسی اولاد را لرا کی دی زنان را لرا کی جز منگ پسترگی سڑی گی آغا خلق دی یقولون چوائی ربنا ایز منگا ربا حبلنا را چی منگتا من از واج ناز منگ دی بی بیانونا و ذریات ناز منگ دا اولادنا قررتا یون سوڑوالے دسترگو اللہ زنانم دینداری کی اللہ اولادم دیندار کی جو منگسترگی بسڑی گی وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا للمتقین اماما کی دو معنی کو بھی مانا وجعلنا وگرزے من اللہ للمتقین دپار دپرزگاران خلقو اماما ائما من وگرزے دا پار دا پرزگاران و خلقو پیشوا اے اللہ زمنگا مقتدین زمنگا اتبا خلق دا طول نیکان کی اللہ منگ دا نیکان و خلقو او دا متقین و خلقو دا پار پیشوا وگرزے دوی مانا دادا وجعلنا وجعلنا وگرزے زمنگ دا پار اللہ المتقین پرزگاران خلق امامن پیشوا گانا اللہ زمن امامان چې کوم راولي الله نیکان خلق راولي د سینا چې امام چرته بدعتی امام چرته مشرکی امام چرتا الله بد پلقی الله بد پلق زمونږ امامان ما جوړه نو اولای کلا کسان بدل بولور کشل غرفت د الغربت د بنگلی د جنت په سبب دا چې صبر کړو او یو لقونا پیا دیب مخامخ کولے شب دیکی تحییت اندو سلام سرا و سلامن مبارک ای سرا تحییت سلام و سلامن مبارکی امیشو ایبر جنت کی حسنت مستقر و مقاما خیستیدہ جنت پہ اعتبار دزید قرار تیسرا و پہ اعتبار دزید اسید الاسرا سورت ختمی پہ زجر باندے قل ما یعبو بکم ربی یو چو معنی پر آیات کی کم خیل کو یو معنی قلو تو پیغمبر ما یا بعو بیکم مربی سکا استاسو پر پیدا پیدا کولو معنی زمارا با ما یا بعو بیکم ربی سکا استاسو پر پیدا کولو معنی زمارا با اللہ ولی پیدا کولی لولا دعاوکم چر نو بل نستا سے اللہ لرا اللہ ولی پیدا کولی تاسو اللہ دا دید پار پیدا کری وی تاسو اللہ را بلی دا یو مانا دو ام مانا ما یا بو بکم چکی پتاسو مانا زمارب چی تاسو پیدا کئی لولا دعاؤکم لولا دعاؤہو ایاکم چر نو بل اللہ اللہ تاسی لر تاسی دین تنرا بل لینو اللہ ولی پیدا کولی اللہ دا دید پار پیدا کری وی چا اللہ تاسی دی دین تر تر بلی درے ممانا قولو تو پیغمبر ما یا با او بکم سکی پتاسی مانز مارب جتا سل عذاب در کئی دا اللہ سکار دے جتا سل عذاب در کئی لولا دعاوکم غیر اللہ چرنو بلن استاسی غیر اللہ لرا خود تاسو غیر اللہ را اوبال فقد کذبتم بشکتاسو تکذیبو که غیر اللہ را اوبالا فسوف یکونو لزاما زرده چشو دا عذاب پتاسی باند جوختا فسوف یکونو لعذابو لزاما لازمان زرده چشو دا عذاب پتاسی باند جوختا سورت کی دعوی تبارکی مکرر ذکر کروایا آش پلیشتم سورت دے ترتیب کی غد سلویخ دے پو نزول کی دے سورت واقعی نرست نازل لے دے سورت نم دے سورت شعرا دویم نم دے سورت الجامعہ دے واقعات الانبیاء سورت جامعہ متوائل واقعات الانبیاء د دیزه نروستا دا دری سورتنا چه شعرا نم القصص ده پا تواسین من معنی شروع دیا پا تواسین معنی مزامین دا دری سورتنو بلکل نجدی نجدی دی شعرا کی دا انبیاء و ذکر ده سورت نمل کی دا بعض نور پیغمبرانو ذکر ده او قصص کی دا موسیٰ علیہ السلام تفصیل واقع ده نو مزامین د دریوانو سورتونو قریب قریب دی نو شروع بتواسین مم تواسین مانے بتواسین مم مانے کڑے دا ربط یہ دا مکی سورت صدا دے چا مکی سورت کی رد شرک البرکات پا دلائل عقلیو کا پا دی سورت کی بدے مسلمانی دلائل نقلیے دی دیرو پیغمبران واقعات مخ کی صورت کی صداقت دے رسول بری کی تسلی رسول اللہ سلم تا مخ کی زواجر و مشرکان تا دے شبہات باندے دی صورت کی انجام دے مشرکین ذکر کئی جی دے مشرک انجام سرے تو خدا پا قہر رکھتا پاخر دے صورتی فرقان کی تخویف دنیوی ذکر کا نو پا دی صورت کی عذاب ذکر کئی دعوت صورت التسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بنجات المؤمنین و ہلاک المشرکین تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا پا نجات دا مسلمانانو مانی پا ہلاکت دا مشرکینو مانی خلاصہ سورت درے باب دے اولنے باب لسو آیاتنو کی دے طول سورت خلاصہ ویم خان ترغیب قرآن کریم تیو دعوت صورت دا ذکر کئی تسلی تخویف دنوی زجر منکرین تو دلیل عقلی مختصر اولم یرو الی الارض بے تخویف دنوی دویم باب یوسل یو نوی نمبر آیات پورے دے دو پیغمبرانو واقعی کی بیانی گی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا نوح علیہ السلام دا ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا طول واقعات و مقصد دلائل نقلیہ پا مسئلہ دا برکت مانی او تسلی نبی علیہ السلام تا دریم باب خلاصہ دریم باب خلاصہ صداقت دا نبی علیہ السلام زواجر تخویب دنیا منکرینو تا جواب دے دو شبہو پوشلے اپ منس کم یو جواب دے سوال نہ تسلی نبی علیہ السلام تھا اور تحزیز علی تبلیغ اور سورت ختمی تو تخویف دنوی باندھے امتیاز واقعات تفسیری انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انذار دا عشیری و انذر عشیرت کل اقربین او خبر واور عدم نزول شیاطین القرآن شیطانان دا قرآن خواتن رازی و نزولهم علی المجرمین رازین پا مجرمان رازی پا قرآن مائن رازی تواسین میم تواتی اشارت زد تول تا سین کی اشارت القدوس تا میم کی اشارت مالک تا یا تواتی اشارت ترب القلوب تا زرخ و شالی سین کی سرور القلوب او مم کی حصول المراد یا توا کی اشارت تور سینا تا سن کی اشارت اسکندریہ تا او مم کی اشارت مکیہ تا توا تویبا سین بیت المقدس مم مکا توا شجرت توبا سین سدرت المنتہا او مم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توا سین مم اللہ پوری کی مقصد دی حروف ہو داری آیاتن دی کتاب خکارا تسلی شاید تحلا کے اخفلزان را اللہ یکون مومنین چنکی را خلق ایمان داورن کی کو غارو منگ منگ براولی کو پدیمان من السماعی دبرن آتنی ونخا پسو بگرزی کی چٹونا دی آغی تاجی زکون کی چٹونا باو گرزی ذکر دا چٹ عام مشہور یا ذکر دا چک دے مرات رو اصا دے رو اصا خلق باجز شی وما یاتی ہم نراج دے خلقو چپن من الرحمن دے میرا بام باچان محدثن تازہ بیان والا مگر ویدا دے نئے راز کہ ان کی بقد کذبو اقنان دے خلقو تکذیب کڑے زر دے جرابش دے تخبرون دا آغا سوچ دے رو پورو ٹوغی کولے دلیل عقلی اے نگوری دا خلق اسم کی تا کم ان بتنا چون را مارا ٹکولی بدے کہ ہر قسم جوڑائی تر و تازہ کریم عزت من تر و تازہ یقیناً بدے کہ نہ خرا او ندی اکثر دین مومنین ایمان راول ان کی دالپس دی صورت کی مقرر اتز ورازی ان فی ذالک لآیا و ان ربک او بے شک استارب چلے لہو العزیز الرحیم خاص کردہ اللہ زور اور دے زورور دے پا دشمنان مانے اور رحیم مہربان دے پا کل دوستان مانے دویم باب واقعی دا موسیٰ علیہ السلام یاد کا وقت چا آوازو کس تارب موسیٰ علیہ السلام تا جلاشا قوم ظالمان تا قوم دا پیراون دے ولی زان نبچ کئیم اوے لے موسیٰ علیہ السلام اے زمارا بھئی قننزی ریگم ایو کذبون چرا خلق ما دروغ جن کی وچکل دا دروغ جن شم وہ یزی کو صدری تنگ بش ازما سینا اور کس سینا میں تنگ شرا ولا ينطلق لسانی نب چلی گزما جبا اے اللہ ددی دری وجوہات نف ارسل الی ہارون ولے گا جبریل ہارون علیہ السلام تا بل ولہم علی ذنب ددغ فرعون نو پمامن یو قتل لے یو بوج دے زم بوج تا وئی وردسی اونو چلا کال یزمون اللہ ستا گنانگاریم نا نا دا اللہ گنانگار ندے خود فرعونین گنانگار دے دے کسڑے تے وجلے دے دے پار پا ماما نے یو بوجھ دے زیرے گم چا ما با ملکی قال اللہ و اک اللہ چرے رسیو نا پا زبالا سید ما پایا ترمانے یقنان زا سرستا سنگوگی خودون کے ما لاش پیراون تا فقولا و تویو انا رسول رب العالمین انا کل واحد رسول رب العالمین یقینا من ہریو کس استاد رب العالمین یا رسول پمان دو رسول اسرا انا بے شک منگ جیو استاد رب العالمین نو رسول مفرد راوڑ اعتبار دا کل واحد سرا او یا مفرد پمان د جم اسرا د چر پار راغلیو چولی گز من سب بنی اسرائیل راون تراول سے تو مسلح ہوتا وہ کڑا شولہ خبر مانی پیراون وہ طویل خا ترا گلے مسلح کے مستان ادا تپوس کو معلم رب کے فینا ولی را آیا منگستا تربیت نو کڑے پر اخپلو کورنوں کے پر اخپلو مجالسوں کے ولی دن پہالت وڑو کو والی کے جو وڑو کیا منگ پال لیا نا منگ پا تا تب وہی الگ منگا زور چڑیا نہیں اب پخوا کے بڑی اسی بیل تو اختر یہ مسئلہ کہ نا تا دل تو اسی پی اختلی تو مسالہ کے تب وہ تو چہرہ لالا دا قرآن دا منس خبر دے اکڑا دا منس اکبر خوشحال ہے چار قرآن دا منس خبر ہے اکڑا وہ کہا وہ تو قرآن کی سرا گری دی وہ لالا خبر کیا مستا یو نکو ستا پشانا خبر ہے کرو ستا پشانا دو اس ماں نکر چوکو اگر پیراؤن لالا نو مستا نکنو اگر پیراؤن ہم دسی خبر ہے کہ عالم نورد کے فینا ولی رہا تو خب بیخی دا اگر خپل نکنو اسے ای فکر رشا سن خبر جلی اگر نکر کرو اگر خبر تاو کرو قالا اول فراون علم نورد کے ستا پر ورش منگنو گڑا فینا پخپل زان کے ولیدن پہارد وڑکوالی کے یو تا چه مسئله کوله پا آغا وقتی با دی کڑه وی دویم ولبستا فینا من عمر کسینینا درنگ دی تیر کڑه و پا منگا کی دخپل عمر نسینین سکلونا سولیخ کالا یا تلس کالا خواشا دی عمر تیر کڑه و یا دیرش کالا مسئله دی مخیوان نکوله دریم بلا خبر دکوم و فعالتا فعالتا کلدی فعالتا دا فعال گردانه وگه خواه فراون تم سے گردان صغیر یاد وہ فال کا فال تک اللہ تی فال دا کار دے کڑے دے آگا کار چے کڑے دے تا کڑے دے آگا کار چے تا کڑے دے کورا دسی والے انہوں چے قتل تا چے تا سڑے ہو جلے ہو خد سڑی چے دا خد والا تو ٹوپک بگز مانے والا بلا دا غیر والا بنے والا نویل چه خدای خزه امرا کرد یا خدای خزه امرا کرد یا خدای پنیگوی تا پیکر مکی آن پنیگوی چه پا گزیوال خزه سوری ورائی کرد پیکر داشا نو پیراون وای که دسی دویل چه قتل تا نو دسی چه پنیگوی پیکر چه ما مرکی بوشو لکه برمانی نو دیوال جنا کنایاتو فعالتا فعالتا کل دی فعالتا کار دکڑه وارا کار چه تا کڑه و وانت من الكافرين او تد منکرن اتدان منی جواب شروع کو طریقے دو لوپ نشر غیر مرتب سے اخر نے شروع کرا قال ویل موسی علیہ السلام فالتوا اکار تم کڑو تا تو بیا دی اکار تم کڑو اذن پر وقت و انا من الضالین ز غایب ما و حاضر شون سے کولے شی او شو خبر منی و انا من الضالین و انا من الغائبین زکا دل الماء فی اللبن اذا غابا زدوس پور غائبو ما وس حاضر شوی ما نو پیراونک لاس دکت سکا ولیشی لاس دکتا پور تا طول خلاس ایسا نشی کولی وانا من الدوالین زومد غائبونا دویم وانا من الدوالین زومد خطا کون کون از مان خطا شوی تغشیم قصدن نده وجده ما خلاس آو داری پو سائی پہ خلقی نہیں بولے جو گزار میں ورگی سر مرشن زبر مر کی خطا ہوں پوشو لکھا برا مانے دریم زما ذہن کے دس نوا زری سڑ گزار ورکم دا سڑے مری زر سے پوچھ دل کہ زما سکھ سڑے وجنی کا نا ستانا میں سیوا بل سکھ نہ واجو صحیح تو سر کا پھر میں تو واجو پھر آؤ تیار بوش میں وجن واجو ہم تک شیو کرنا اوشو لکھا برا مانے نزک وائی فعال تو اداکار میں جزا پر اخوانا میں دعا لین زوما دا خطا کون کنا خجی دے دے دوے میں خبری جواب کی چھو مخیر مسئلے والے نکل جواب ففرر تو منکم زوت تختیدم ستاسو لما خب تو کم کل جتا سنو ویرے دنم فوہب لی ربی حکما راکما تزمارب حکمن نبوتا مخیز نبی نو سے نبی کرے ہوا وجعلنی من المرسلین گردول مزر پیغمبران تو چی تپ من کی وڑو کیا نوی لی شوے مدائی و تلک نعمت ان دا نعمت دیتا منو آج تیز بادی پا مامانی انا عبدت بنی اسرائیلا چیتا غلامان جوڑ کری دا بنی اسرائیلو نام دا دی جملے دری مانی یو مانا دادا زی اقرار کو ماو چی غلام چی بنی اسرائیل دا غلامان کری خسد غلام نیمو جوڑ کری دا احسان دی زمانم او دویم دا چیزی کی استبھام دے اتل کا نعمت ان تمنوا دس احسان دے تیرا منس باد نہ کے قوم کرا ٹول ذلیل کرا ٹول دے غلامان کرا تو سے احسان نہ من کی درے مان دا چ اتل کا نعمت ان دا نعمت دے جے تیرا منس بادی زمان نعمت منا بنی اسرائیل گٹھ لے تا چٹلی دا زما احسان من زما قوم پر ڈوڑے گان موڑ شوی زما دا قوم پر مزدوری موڑ شوی و تیر کا نعمت ان دا نعمت دیتی اس بادی پا ماما نے انعبتا چھ غلامان دی جو کدی بنی اسرائیل و ناویل فرعون و ما رب العالمین سوک دی رب العالمین رب العالمین سوک دی ویویل رب دا اسمان و دا زمکلہ چھ ما بین دیکی ان کو انتو موقع دیں گی چرئی و تاسیقین کا ان کی فرعون مجلس کے ناستے و روی دیخ پلو وزیران و توقعتا و تویل من حولہو آغتو چاپیرتنا لا تست میں تاس غلق نگ دی زد سویم و داد سوی زویم چه در رب در مصر سوک ده و داوی رب در اسمانو ندوزمو کده و کل چه در مخاطب و خلق زانت متوجه کول کنا نتو هم خلق زانت متوجه کی موسی علیه السلام پیراون پری خودا مخاطبه در وزیرانو سو شروع کلا و تویوی رب ستاسی و رب در پلارانو ستاسو اولنو ده ویل فراون اقنن رسول ستاسی آغا رسول جتا استلی گلے شوی خامخا لیون اے دے موسیٰ علیہ السلام ویدے لیونو خبر خزن کوما قال ویل موسیٰ علیہ السلام رب دا اسمانون دا زمکی دے رب دا مشرق و دا مغرب دے آج ما بین دیکھ دے ان کونتم تاقلون گی جرتا سوچ گوئی دین روز فراون دباو کئی ویل فراون کچیر تا ودنو الہ مددگار پا غیر زمانا خام خوابا گردم تا در من المسجولین دی جیلینونا موسیٰ علیہ السلام اتوائی خاتو ما جیل تا چی اولو جیتو کم اگر کماتا تراتا کڑبی شین مبین پیو تزکار باندیز ما سب دلیل موجود دی فراون تی مطالبو کی دلیل پیش کا قال ویل فراون فاتی بیرا تا وکب دا دلیل مانی انکو انتا بنا صادقین کھیتا رشتنونا گزار اکرام مسا پیدا ہے صوبان مبین ناسا پیوش دا اخکارت جوڑ شا ناسا پیدا ہے اسمان پا طرف من علا قدر میلین سے اوچتے دا اوچتے دا اوچتے دا دا پیراون پا طرف من سے روی وقت لے امسا موسیٰ علیہ السلام تو مور نیماتا مرکو اخشن اخلاسو ما پیراون موسیٰ علیہ السلام تا زستان سوال کم دا خدای پا نمان جتی پیغمبر کرد شیو نیسا بوشو لکھا برا مانی امسا مانی بیرتا لاسراک امسا بیرتا امسا شد بوشو لکھا برا مانی فعل قاسوا گزار اکلا موسیٰ ناسا پا دا صوبان و مبین اجدا کارو و رضا یدو راوی استقبال لاسا ناسا پا تک سپینو دا پار دکتن کو ویویل غٹان تا چاپیر دین وی قرنده خو ساخام خو صاحب ده پویدون که اراده داری چوبا سی تاسو ده دزمه کس تاسو نو بخپل سیر مانه پس تاو چا مرکوی ناغی ویل ارجی روستا کدل رو رو ده و باسو لیگا پی المدائن بدی خرونو کرا جمع کون کی راتک وہ گیتا تو پر ساحر عالم کوئی دن کی مانے پوچھو میں ساحر تو راجم ساحران معلوم دپار دلو دور زمال میں وکیل ہوتے ہوئے لشو خلق تا حل انتم مشتبعون تاسوی جمع کی دن کی شاید چمگ روان شو ساحران اب سے کہ چرش دے زورور ہر کل چرال ساحران ہوئے لغی پیراون تا ایائی وز مند پار سمزدوری کہ چرش مگ زورور اگے والا آو و انکم بشکتا سے خام خواب دا وکیل من المقربین تاسو بشید نش دیکھ شونا ہوئے لاگئی تو موسیٰ علیہ السلام گزار کیا وزی تاسو گزارے میں گزارے کہے بالم رسائی خلے ہم ساگان اخبلے ہوئے لقسم دیز من پہ عزت دے فراون مانے قرن من خام خائی وزور ورا گزار کو موسیٰ علیہ السلام پلا مسانا سا پہ تیرے کلاغ سے کم دروگ جوڑ کڑے ہو کم سحر جوڑ کڑے ہو او گر دولے سائران سجدہ کون کی نویل مگا ایمان داوڑے دے پر رب العالمین چر عبد موسیٰ دا حارون دے اجمائن وہی وکرم گا موسیٰ علیہ السلام تا چہ شپے بولز ما بندگان قرن ستا سو بتا بیداری وکلی شی ولی گا فراون فی المدائن ابن خرون کرا جمع کون کی وی ولی انا اولائی قرن دا بنی اسرائیل لشیر زمتن خامخای و ٹول گئے لے قلیلون لگا لگون دا کی ٹول گئے لے و انہم دشکدی چہ لنا مندر لگائے زن خامخا غصہ کون کی دی لگ کسان دیار لیکن اغنق کی گی وَإِنَّا بِشَكَ مَنْجُو لَجَمِعُونَ خَامَخَائِ وَرْدَلَيُوا حَاظِرُونَ يَرِيدُونَ كِي دِي خَلْقُنَا حَاظِرُونَ دَ دِي خَلْقُنَا يَرِيدُونَ دَ سَنَجْ لَا خَلْقِ دِيرش یا حَاظِرُونَ مَنْجَ بَيَدَار خَلْقُ بَيَدَار وَإِنَّا بِشَكَ مَنْجُو لَجَمِعُونَ خَامَخَائِ وَرْدَلَيُوا حَاظِرُونَ بَيَدَار خَلَقَا یا حَاظِرُونَ مُكَمَل دَ وَسْلِ خَلَقَا فَسْوِيسْتَ مَنْجَ لَرَا دَ بَاغُنَا وَچِنُونَا وکنوز اند خزانونو مقام کریم او دا زیده و دردو دا عزتنا کزالی کلاشا و او رسنا من پر میراس کور کلاز مکا بنی اسرائیل در پتبا و مر پسیوش مشرقیم پر دسیال کے چه داخلی دن کیو پو وقت نور خطلو کے پس هر کلا چلی دلو کل دعا اندلو اوی علم هر کرد موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون اقلن منگ را گیر شو موسیٰ علیہ السلام تا اکل اللہ انما ی ربی اقلن زمان صرف دے سیاح دین زد جماعت بلار سمکیم انما یا ربی دلتا ضمیر متکلم واحد ذکر واحد متکلم او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تے معنا ان اللہ معنا اللہ زمن سرے زکا ابو بکر ہاں مرگرے چی اعتمادی مرگرے بنی اسرائیل مانی اعتماد نون معیہ ہوئی باقی ہارون علیہ السلام ان نے ذکر کرے لیکن ہارون علیہ السلام پر مرتبہ دا مسکوت آن ہو کے دے وہی علیہ چرے دے سن دے قرنزما سرب دے سیادین ما تبلار سزر دے چما تبلار سمکی پس وہی وکم موسیٰ علیہ السلام تا جوا پا مساستا میں درے فن فلقا پس وش لے دا شوہر ہی سکو تکت تو دی لازیم پشان دا دے رہے گھٹے و ازل اپنا نجدے میں کہ سما دغ دیتا لاخرین اگر اس تنی خلقا غنور خلقا خلاص میں کہ موسیٰ علیہ السلام آغا چو چیدے سو ٹول بے میں غرقا آخرین اگر نورا اقنان پدے کہ نخدا انہ دے اکثر دے نئی مان دا اور ان کے وی اقنان ستار اب خام خاضورا ورد مہربانا دے مواقع دے ابراہیم علیہ السلام بیان کا بلے خلقو خبر دے ابراہیم علیہ السلام کلا چوی رخ پل پر پلار تو قوم تو ماتا ودون تاس دے چاہ عبادت کے ہو یا غیویل منہ عبادت کے ہو دے بتانو پس گرزی دل داغی پر اعتقاب کو ان کی قال ویلو ابراہیم علیہ السلام اے آوری ستاسو نکلے تاسرا بلے او ین فاورو نکم اتاستا نبشر سولے یا ضرر قال ویل بلو جدنا بلکی منگا مندل لخ پل پلاران کزال کداشای فالون کارے کاؤو قال تاسو استاسو پلاران پخوانی فإنهم بسكتي چه ده عدول نزما دشمنان دي مگر دشمنان من دي رب العالمين فالون كده مخلوقا آغا ذات دي زي پیدا کرده ما تبلار سمكي آغا ذات دي دوڑي راكي ويسقين وبرا كي يتعيموني دوڑي راكي ويسقين وبرا كي تفسير مدارك وعضاف الإطعام إلى ولي الإنعام لأن الركون إلى الأسباب من شان الأنعام وہ نسبت روڑے ہو کہ اللہ تا وہ ذکر اسباب تو میلان دا ڈنگر کار دے فکر دے شو اللہ آزاد دے چھ روڑے را کے ویس کر مالا اوپر کے ویزا مریض تو کرے بیمار شم پوش پینا مریض تو دسے ہونے والا چھ اللہ ما بیمار کئی ذکا ادب پری کرا چھ ویزا مریض تو کرے مریض شما پوش پین اللہ مالا دوائی را کئی او آزاد دے یومی تو نی چھ ما وجنی بے میں جو اندیا کئی فکر دے شو یو میتون کی دا موت نسبت اللہ تا وکولی زکر دا مرگ نا دے خلق کو انکار کاو نسبت بے اسباب ہوتا کاو نو اللہ وی چن نا مرگ ور اللہ را ولی اللہ غزات دے میتون چی ما وجن بے ما جو اندیا کئی آغا ذات دے جتا ما کون چی بخنو کی ما دا خطی اتیز ما دا خطا کچی رز ما پار خطائی یو مدینی پورا دا حساب مانے ایز مارا بارا کی ما تا حکمان پویا را کیو پی وستا کی ما دنے کانو سرا وگرد ایز مارا پارا جب درشتین والی پروستانو کی وگرد ایز مارا دا ورسو دا جنت النعیم نا بخنو کی ایز مارا پلار تا یقنن دا پلار زما و دا گمراہانو نا مرسوا کی ما درا یوم ایو باسون کل جوچت کلش مخلوقا آو رضمان چی پیدا ونرس ای مارا نزامن مگر آغا تو جراتاو کی اللہ دا بی قلب سلیم پزر روغ باندی دا شرکنا فضل روغ مائن دا شیر دا شکنا یا غزل چی چلے شوے سلیم چی چلے شوے و مسائب باندی نیجدے وکڑے جنب دا پار دا پرزگارانو خکارا بای جانن دا پار دا گم دا پار دا غاوین دا گم راہانو دا پارا وقیلا و تاویلش لهم دیتے اینا ما کنتم تابدون کم جا کی جو وی تاسی تاسو عبادت کو بغیر دلانا ایا ستاسو امداد شکولے ایا ستاسو بدلش یا غستلے پکو کی بو فیا ہوں ور گاؤ نسکور بکش بڑے جانم کے دیو سرکشا لکھ کر دے بلے سج مان ٹولا دئی بہو بھائی وہ پیا یخ تسمون دے بڑے جانم کی جگڑی کئی تل لائے قسم بغرے ان کو نہ لفی دلال مومن کرن منگو بو گمراہی کار کے کلے تاس من برابر ہوئے رب العالمین سرا نہ دے گمراہ کرے منگل مگر گمراہ گناگارانو پس نشتے دون پار تو سپارشن مگولا صدیق نہ حمیم نہ یو دوست مہربان فلو ان لنا کرتن کی چرت ویز من پار دوبارت لل دنیا تو پنکونا من بشوی وید مومنانونا اقنان پر یک نخدا نجا اکسر دن ایمان داردن کی اقنان ستارب خام خازور ورد مہربانا در مواقع دنوح علیہ السلام نسبت درو کڑا قوم دنوح علیہ السلام پیغمبران انتا کلشی ویل دیتا ورور دنوح علیہ السلام علا تتقون یو خبرہ ولی دقیان نیرگی دویم خبرہ یقیناً رسول ما امانتگر درې ما خبره فتق الله الله نو ویریږي څلورم واتیون زما خبره ومني پنځم و ما سلوکم علی من اجر زنا غواړم استاد نو په دې بیان باندې سمزورین نو مزور زما مگر پر رب العالمین دا هر پیغمبر راغله پنځه پنځه خبرې کړې دي دا پنځه خبرې د پیغمبرانو کې وجه پنځ پیرې شي فتق الله یرو فی الله واتیون زما خبره ومني سمسار اول نوح علیہ السلام ربی از مارا بی قرن قون زدرو جنگ ما فبتح بینی و بینہم پیسلاو کی ما بین زماو ما بین دکی پتن پیسلاو خلاص کی ما در واغت سوچی زما سید مومنانونا پس خلاص میں کاغل در واغت سوچی دیسو پکیشتر ڈگی کی بے میں غر کر دینا رو سر باقی نگا باقی خلق انہ فیزارک اکنا پر ایک نخد انہ دیا اکثر دینا مومنانا او یہ قرن ستارب خام خاصور ورد محربان دے زورور دے قوم نوح تباہ کو مہربان دے نوح علیہ السلام اخلاص سلورم واقع دا عادینو ذکر کئی نسبت دا دروغ کڑے وادینو پیغمبران تا کل چویل آگئی تا خوہم خیر خواہ دے یہود علیہ السلام ولی تاسو ایرنکوی قنس تاسو پار رسول امامانت ویر فتق اللہ اللہ نیر وکواتی ونز ما خبرو منائی نوارم استاس نہ پریمان سے مزدوری نہ مزدوری زما مگر پر رب العالمین دا بے اتبنون بكل ریعین دی خلق اتخاذ د ابنیو د آبادی کاو دا دوج د حب الدنیا بنگلی جوڑولے لحب البقا چزا مش د پار پات شما او جباریت کاو دا حب تفرد بالعلو جاہ و جلال راغست و مشرع راغستی ہو کہ جی مشری دزمن گئی کہ دا مشری گورا بل چاہتا نقل نشی نو توایا تب نو تا جوڑے بے کل ریعن پہرے ڈیرے باندھے آتنی ونا خطاب سون تاسو آبس کار کوئی او نسی تاسو مسانہ بنگلے خام خواہ تاسو ہمیشہ پادشی ہوئی زابا توشتوں کلی تاسو نیولکوئی جباری پسر کشی سرا یہ رو کہ اللہ نظم خبرو منائیم ویری کی داغ داتا مد کم چی زید کلی تاسی بیما پاگا سمائن تالا مجھ تاسو پوئے گئے زید کلی تاسی پان بیان آمین پچارو بنیم پزامنو پا باغونو پچنو مانی یقینن زیرے کم پتاسی عذاب دورز شن دلوینا عذاب دورز دلوینا قالوا آگئیو اللہ سوال مالینا برابر اپنو مانی کنی سیاد کیا او کنی تا دنی سیاد کون کنا ان حازا نرے راستا بیان اللہ خلق الاولین مگر عادت دا ولنور یا دروغ دا ولنور خلق دروغ عادت او نیو منگ چا منگل عذاب را کرشیم پس دروغ جنے کاغلر پس حلاک کماغلر اقلم پدے گنا خدر نلی اکثر دن ایمان راوڑن کیو اقلم ستار اب خامخا زور اوردے رحیم مہربان پینز مواقع دا صالح علیہ السلام کذبت نسبت دروغ کرو سمودین پیغمبران تکل چویلا گئی تا خوم خیر خواہ دے صالح علیہ السلام ولی تاسو نہیں رہ گئی یقیناً استاد و پاک رسول ما مانات گرفت تقول اللہ واتعون یرو کد اللہ نظمہ خبرو منئی نگوار استاد سنا پا دیمان انسا مزدوری انسا مزدوری زمان مگر پر رب العالمین دا آتو ترکون اتاسو پریخو دلشی پی ماہا ہونا پا دیجا کی آمینین پا امن مائند مرگنا پی جناتی پا باقون پا چنو کیا وزرو اندو پسون کیا ونخرین پا کجور کیا تولو ها حزیم چو وگی دا غیدی حزیم نرما تولو ها غنچی دا غیدی نرمی وطن ہے تو نہ تراش ہوئی مینل جی باد دغرون نہ بوتن کور نہ پارے ہن پوست اسکار ای باندے پارے ہن پوست اسکار ای فتق اللہ یرو کہ اللہ نے ما خبرو من تابع داری مو کوئی کار دے جتی کون کا خلق جی فساد کے پرزم کی اصلاح نہ کہیں نو گل وی کرن تے یہ جادو کلا شو نہ نے تو مگر بشر اس مو گوندے کی فاتے دے آ تندا تو کہ موجہ زمانے کے تے رشتنو نا نو ویلا دا او خد اللہ شر مو دے پر وار دو بود استاد پر وار دے ورز معلوم ہے مر سو تکلیف اس بو پسو بلی سیتا سو عذاب دور زلوی فا قروها پس مڑے کر غو خ پسو کر جنا دی بین پخیمان یا متحیرا پسونی ودے در عذاب قلم پدے کہ نہ خدا دے اکثر دے ایمان داوڑوں کی او یقینن ستار اب دے خام خا زور ور دے مہربانا شپگ مواقع دے لوط علیہ السلام نسبت دے درو کڑے قوم دے لوط علیہ السلام پیغمبران تے کلے چھو تا اقوم خیر خواہ دے لوط علیہ السلام ول تا سو ول زان نہ بچ کوئی شرک نہ یقینا دے ستا سو پاس رسول ما مان کر فت قلا یرو کہ اللہ نہ واتے ما خدا کوئی نہ والا مستا سو نہ بدی مان سے مزدوری نہ مزدوری ما مگر پر رب العالمین دا بل خبر کہ تا اس رات تک ہوا لکان تے من العالمین دے مخلوق نا عالمین دے انساناں نا پریدی تاسی آغاز جی پیدا کلیس تاسو پار رب ستاسو نبی بیانونا بلکہ تاسی و قومی تجاوز کون کی ویل دیکی چرت مین نشیل علیہ السلام خام خاتب شیب من المخرجین لیس تلی شونا قال ویل علیہ السلام اقنان دستاسو رعمل لپار من القالین دو بغز کون کنیما ایزما ربا اخلاس کی مال رو اہل زما دو حاغت نجدی کم عمل کی بس لاس کم عقل رو اہلا گٹ طولو اللہ جز مگر بوڑھے فلغا بریم پرستنوں کے بے میں ہلاک غنور اللہ کرین غنور اومی غور ایمان مترن باران بد بد دے باران دو یہ رولے شو یقینن پدے کے نخرا ندی زیب ددے نے ایمان راوڑون کے یقینن مستار اب خام خا زور ور دے مہربان آخیرا نئی وہ مواقع شعیب علیہ السلام ذکر کئی نسبت دو کڑے خاوندان دو زنگل پیغمبران ہوتا کل چوی علاقی تو شعیب علیہ السلام علی تاسو یرن کوئی قلن ستاسو پا رسول ما مانت گر پس یرو کل اللہ نب تابیداری وکیز ما نوارم ستاسو نب دیمان سے مزدورین نب مزدوری زمان مگر پر رب العالمین دا پورا جے پیمانا امکی گیتا سے تاوان دسو انکونا تول پہ پا ڈانڈے برابر ہمارے نقصان مرس ہوئے خلق دے بچوں کی مگر پریزما کی بسات کو ان کی یہ رو کے دہا ہزار نہیں تاسو پیدا کر ڈریا بولا نہیں کال دی والے ان نما انت من المسحرین قرنت یہ جادو کلے شونا نے تو مگر بشر ازما بندہ کی او گمان نہ کو کوئی قرن من گمان کو بتا میں لبن القاذبین خام خا دروغ جنو آج کے بس راہو کر دو بہمان کے سب میں نہ سمایا ٹکڑا دبارا نہ کچر تے تدریش تو نہ قال ویل شعیب علیہ السلام رب زما خپوی پاس تا اس کو معمل کوئی پس درو جن کا کہ در پس ہونے دل عذاب یوم ذل عذاب دور دے دسوری یقینن دا عذاب خان و عذاب یوم عظیم عذاب دور جلوی یقینن پرے کہ نہ خلا نہ دے اکثر دے نہیں مان داڑوں کہ یقینن ستار اب چلے خامخا دے زور اور مہربانا اخیرا نے باب دو سورت تر اختتام پورے دے اول ترغیب دے قرآن کریم تا وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا قُرْآنِ كَرِيمِ خَامَخَا نَازِلِ دِلِّي تَرَبْ دَرَبُّ الْعَالَمِينَ را وڑے دل را حضرت جبریل چا امانت گردے ستا پزلمانے چا شیط دے رون کنا پا جبا ربی مومن خکار باندے ویقنن دا قرآنِ كَرِيمَ وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا قُرْآنِ كَرِيمِ تصدیق دے قرآنِ كَرِيم مضمون دے قرآنِ كَرِيم لفی زبور الاولین خامخا و بصحیف اولنو کی بولا دس انقرن دا قرآن کریم پہ صحیح پوا بولنو کیوں دا قرآن کریم پارا بھائی مائن دے سوہب اولین خوچو پارا بھائی مائن نو ننو مضمون دے قرآن کریم تصدیق دا قرآن کریم مقصد دا قرآن کریم دا وہ پہ صحیح پوا بولنو کی داد سے کتاب دے چپ دے مانے علماء دا بنی اسرائیل پوئے گی اولم یکل لہم آیاتن یکن پیل لے دا پالنا قصہ ہونا آیاتن خبر مقدم دے یعلمو پیل ہوئی مفول علماء مذاب بنی مذاب اللہ مذاب اسرائیل مذاب اللہ مذاب سر مذاب اللہ مذاب اللہ علماء شو مذاب سر مذاب اللہ دا فائل دے یعلمو شو یا لمو فیل سر پائل سر مفول بہینا پتاویل دا ان مصدری سر دا اسم دا یکن ش یکن سر دا اسم و سر دا خبر اولم یکن لہم یا نشتہ دے پارا نخا جے ای عالم ہو چی پوئی گی پتے مانے علماء دا بنی اسرائیل لکا عبداللہ ابن سلام وغیرہ دا سوال کڑو قرآن دے عربی پیغمبر دے عربی دا دی پیغمبر دا زان نا جوڑ کڑے دے نوکہ چرا دا قرآن دیشتے دا فبلا جب باندیوے جواب کہ چرا منگرا لے گلو دے قرآن کریم نا با جا جمعانو مانے پس لستلے دے قرآن در پر ایمانی ما کانو بیہ مومنین نو پاگی من ایمان راوڑن کی کزارک دا شان سلکنا ہو چلو دے تقزیم در پزرون دا گناہ گارانو کی ایمان مراوڑی پر ایمانی تر دے بور چوین عذاب درنا کا پس را بشیدنا صاحب وهم لا شرون دین پویگیم و یقول وائب حال نحن منظرون ایو من چمل محلت را کلشیم اے پا عذاب دو میں تلوار کئیم خبر راکا امت تانا کم پیداور کو سنین سکلونا دے را شریط آغا عذاب چری سلوس کی دلشیم بچ بن کی دن آغا سی امت تاؤن چری لکم پیداور کولشوا و ما لکنا مغنری علا کری من قرد ان کلیوال اللہ لا یو کلے اللہ لہا منظرون مگر ویدا کلی پر یہ رہن کے ذکرہ ذکرہ حازا ذکرہ دا قرآن کریم پندے یا منظرون ذکرہ یہ رہن کی دا پننا او نیو منگا ظلم کو ان کی دیکھل کو گلے چلی پیغامبر مانی چرتا شیطانان رازی دا شیطانان متخبری کی جواب نرا کسی کی بے قرآن شیطانان نہ مناسب دے پارو ما استطیع انہیں طاقت رسی گی اقلم دی جانی سمیدہ ورد اللہ قرآن لما ظلون خام خاڑا دے تکلے شوی دی فلا تدعو مبرا برد اللہ سیلان آخر مددگار بل شیب تدعا زب پلے شونا تشجیعت تبلیغ اے نبی وانزر وی رواش چلتک لقربین قبیل استاچک منیج دیدا وہ شلے نجات پہ اتباع نبی کے دے پہ قرب دا نبی کے نہ دے کہ کل اتباع نبی کے موجود ہے سڑے کامیابی گی ہو قرب مانے نہ کامیابی گی زکا ابو لہب قریب ہو ابو طالب قریب ہو اخلاص نہ شو وہ انذر ہوئی روا عشیرت کا قبیلستا قریب الاقربین جکم نجدیدی دایات کریمہ چکل نازل شو نبی علیہ السلام دا صفا ڈیرے تو کھوتا خلق تے آواز کو خلق را جمع کرو طویل وہ خلق طویم چ دے گھر نہ آخوا یو پوج را روان دے بتا سو ہم لگ اس ماں تصدیق کوئی وہی آؤ وہ دویم خبر کو ماں عظیم عذاب درب دے زانتے بچ گئی یو ضلع ابو لہب ویلا تب بل لگ سائر علیوں میں الحاظ جماعت نا قرار غرق شے دے دے پارے مگر جمع کڑی ہوشلے چدازمن الح پری دو یو اللہ توازو کو اللہ و انذر وی روا شیرت کا قبل استا جکم خپلوان دی نجدی دی کتا کا وزر استا دا آغا چالا پارے دی تابیداری کے استا دا مومنانونا اللہ و مومنان تا وزر کتا کا مومن تا تکلیف مرسوا چلے دا قبیلہ ستا خلاف پہ وہ تو پیغمبر اکرم سے بیزار انداز نے تاس کو معمل کوئی زام اس پار پا غزات مانا جو زور ور دے مہربان دے آ غزا چتائی نی کل جی تو ادرے گی وہ تقلب کا اوینی اوڑے دل راوڑے لستا پی ساجدین پا موحیدینو کے ستا اوڑے دل راوڑے دلی نی چتنے پا نیکانو خلو گرز را گرزی یقیناً دا اللہ چلے خاص کر اوری دن کے پوری دن کے حل انبیوکم اے عزتا سن خبروں پا آغا چامانے چلا گزی کی شیطانانا شیطانان دا چا خواد رہزی پیران پا چامان رہزی تنزل علا کل افاق نسیم را گزی کی پا ہر دروغ جن گنانگار باندے پا سڑو کے پیرانین سڑی دیر کمی پا سلو کے چیر تا یو کس دوی چاگا پیرانینی خزے ٹولے پیرا رہی دی پوشو لکھا ورا مانے وہی نہ مانم پیران دکھو جو پیرا جی وہ نیمشپ کے چل گزی بابا لذینا نہ مانم پیران دکھو جو پیرا جینا خز چرین دا ٹولے پیرانے جی دا بولے دینداری پہ خزو کم ادا دا قرآن پوئے پہ ڈیر کمی دی وہ خز کی جی ہوتا نا پہ کل صورت ایسی نو تیاری کا نا یار پہ من کی لوہے ملکا تھا لوہے ملکا پوشو لکھا ورا مانے دے و جنا چپویا دینداری کے کمرا نہ پیران اخوات ڈیر زیت رہ جی او کم سڑک چی دا اللہ دین مکمل موجود شی پیران پہ نہ رہ جی او کہ پیرائشی نہ ضرر و نقصان ہوتا نہ رسائی خدا چراضی نگ چاراضی اللہ کل افا کی نسیم کل کل اپنے طالبان کے افا کی نسیم در ڈیر زیتی ابا کو نسیم پکین بدے مانے رو را شیجیب لانے کی پیران دی لانے کی پیران دی ابا کو نسیم دلی دی فکر دے شو تنزل را کسی گالا کل ابا چین پار دروغ جن اسیم گناہگار باندے کہ دروغ ایڈیر ویلا دا شیطان کور دے چی گناہون ہے کول دا شیطان کور دے فکر دے شو یلکو نسما کی دی وقت چارن اگدی وقت چارن وہ اکثر ہم کاذبون و اکثر دن دروغ جن دی وہ اللہ پیغمبر جی شاعر دے وزنی دے نہ پیغمبر شاعر نہ دے دا پیغمبر علیہ السلام مرگری جو ٹول سجدہ کون کی جڑے دن کی عجزی کون کی خلق دی تو شعرا و مرگری خو اکثر اغلو پران ٹیپ خلق کی وہ شل خبر ہمارے نیک نیک لگی عرضے کے مداوے و شعرا و شاعران چلی اب تبھی وہ ملغا ہونا تابی داری کے علاقے سرکش خلقا اتنا گرے ہم نے بے شک دے چلی فی کل وادن پہر کند خبر کی یہی من حیران و پریشان دی پخپل وائی تور زلفان دے قربان ہم شاہ سلطان نبی گیرہ بے پاک خرولی او کٹ میں دالان تک او پلان دے و ڈنگ دے و تول اور وہ غل خوری جانان او لوانگین او دا لوانگین لوبا دا جانان لوبا دا گدر لوبا پوشل خبرم ای دوبای لوبا دقا طول بی دا بوائی علام تراتنگوری انہم بشکتی جی پی کل وادن بہر میدان د خبرو کی یہی من حیرانی دن کی دی یہی من آ بچا تبھی لکھی گی کہ سڑے روانی بے مقصد روانی خا یہی مون بہر کند کے یہی من حیران و پریشان دی وہ ان ہوں بے شک دی چی دے پور سدا فالون چکی نہ وہ کھلا مانا سے جانا جانا کی خیا وہ عمل نہ کی خا وَأَنَّهُمْ بِشَكَدِي چِدِي قُولُنَ وَيَحَغَتُ لَا يَفَعْلُونَ چَنِيكَئِينَ ابو العزی جمعی یو ظلی یو شیر ویلو أَلَا أَبْلِغَ عَنِ النَّبِيَ مُحَمَّدًا بِأَنَّكَ حَقٌ وَالْمَلِكُ حَمِيدٌ أَلَا أَبْلِغَ عَنِ النَّبِيَ مُحَمَّدًا وَرَسَوَا دے نبی تا چ محمد علیہ السلام نمی دے چھ ترشتے بادشام گرد آگی سپتو نشوی دی ترشتے پیغمبری ولیکن ازا ذکر تو بدرن و اہلہو تاوہ منی اعظمن و جلودو کل چھ ماں تا بدر رایات شی پا بدر کی اگر خلق چھ دی وجلی دی چھ دا رایات شی مزمہ آگو کی ازمہ سرمن پریت کی خواہ پوشولی آلتے پا خلمانی دائیوالا چی محمد علیہ السلام اتا حقی او بل تر چی بدر رایات کون بدن میں پوشولی پریت کئی سرمن میں پریت کئی یا قولون مالا یا فعلون وای ها غصی چی کئینا کل چی رایاتون نازل شو پا صحابہ اکرامو کی بازی صحابو چی شاعرانو ماغیل خپشو کہ من شاعران و شاعران و بارک خو اللہ دسی ویلا اللہ و الا الذین آمنوا مگر خلچ ایمان راوڑ آمال کردنے کو یادئی اللہ لرڈے را پدی اشعار و پدی ناتنو کی اللہ یادئی خوا دسنے چی پدی اشعار و پدی ناتنو کی شرک کوئی شرک وان تصرو بدلا خلی پزدان چی ظلم پر شویل ہے زردے جب پوئے بشا خلق ظلم کون کی ایم انقلبین کم زراوڑے دلین خلقون چھ دیو تاوڑیم حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دفاع کولا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ویل بے حجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاؤن تا بدی بیان کرلے دی محمد علیہ السلام نزی جواب کو ماں دا اللہ سے دے بدلا واڑم حجوت محمدن برن حنیفا رسول اللہ شیمتہ الوفا تا بدی بیان کرل محمد علیہ السلام کہ دیر نیکوکار دے دیر کلگ دے بحق مانے دا اللہ رسول لے چلاغے نخج دے وفاداری دا فإن ابی و والدتی و عرضی لیرز محمد منکم وقاؤ زما پلار و مور و زما عزت دا عزت دا محمد علیہ السلام دا بچاؤ کی فمن یهجو رسول اللہ منکم ویمدہ وینصرہ سواؤ سوک چی حج وقید رسول اللہ السلام حکمت ہے جو کہ نصرت کی دا برابر دے پیغمبر تس نقصان نشی رسولے وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء جبريل الله رسول له پمن کہ وہ حضرت جبريل چه راغي مثل نشته ده الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر ها خلق چې ایمان راوړ اعمال د نیکو کړی دي وذكر الله کثر یادی الله در ډیر بدلا خلی پس دا نه چې ظلم به شوی ده وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ تاریخ الخلفاء کی امام سیوطی لکھی دی یا ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل اپات کے دن اسے تے وہ کہا کہ زمانہ و خلیفہ رستا عمر رضی اللہ عنہ ہوئی وہ خلق و دل چا ابو بکر سے چل لے وہ کہا عمر خو دیر سخت سڑے دے اغیوت و طویلا چما خلیفہ کہا ازما پیدا گمان دے کہ دا با خلافت کار صحیح طریقے سے کہی او کہ دا خلافت کار ہے انہوں نے گورا ماسا علم دا غیب و نشتا دے خود دم رویم چھو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبِيَ انْقَلِبُونَ زرد چه پوه بش اخر چه ظلم کړه ده چه کم ده اوړیدل یم قلبون چه دیو تا وړی وای دی صورت تا صورت نمل وای دویم نومه ده صورت سلیمان ویشتم صورت ده ترتیب که اته څلویخ ده په نزول کې د شعرا نروس ترتیبا نزولم ده رب تیرا اول صدا دے چھ مخ کی ذکر دلائل و نقلیو پا مسئلہ تبارکا پا دی صورت کی یو دو مسئلے ذکر کئی چھ عالم الغیب اللہ دے نجات ورکون کی اللہ دے موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ندی نجات ورکون کی اللہ دے لوط علیہ السلام صالح علیہ السلام دے نجات ورکڑے دے مخی صورت کے دلائل نقلیو دا انبیاؤنا پا دیکھے بعض دلائل نقلیو دی دا انبیاؤنا مخی صورت کے دلائل نقلیو پا دی صورت کی دا سپارس و جخ دلائل عقلیو پا مسئلہ توحید مانی دعوی دا صورتا صورت کی بیان دا دو مسئلو دے یو مسئلہ عالم الغیب اللہ دویم مسئلہ نجات ورکون کے اللہ پدے دو دعو باندھ چلور واقعات ذکر کئی دو واقع یو واقع موسیٰ علیہ السلام دویم دو سلیمان علیہ السلام پدی ذکر کئی چہ عالم الغیب صرف اللہ دے موسیٰ علیہ السلام دخل امسا د حال خبر نشو سلیمان علیہ السلام دہد د حال خبر نہ دے بلقیس د حال خبر نہ دے عالم الغیب یو اللہ اور نجات پر کون کے یو اللہ صالح علیہ السلام اولوت علیہ السلام نے نجات ورکو خلاصہ سورت سورت دو حصے دے اولنی حصہ لستلیشو آیاتنو کے نہ پنزو سیات پورے اولنی حصہ دا دویم حصہ تراخر پوری اولنی حصہ کے دو بابوں نے اولنی باب دے وہ آیاتنو کے دے باب کی ترغیب دے قرآن تیو تخویب اخروی دعا تسلی جناب رسول اللہ سلام تا دویم باب حاصل دویم باب کی چلور واقعات دی دو واقع دا اولنی دعوی سے مربوط دی چا عالم الغیب اللہ دے موسیٰ علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ندی اور دو واقعات دے سے مربوط دی چا نجات ورکون کی اللہ دا اللہ سوا بلتو نجات نشور کولے امتیاز تفصیلی واقع د سلیمان علیہ السلام دلیل نقلی پا نفی دا علم غیب دا میگینا دا حدہدنا او تفصیل دا مسئلے دا الہ او خروج دا دابت الارض چو دابا برا اوزی دا دی صورت ذکر کرلا او نفخ السور پش پیلے کی با پکے ہوشی دا وجہ فضای اکبر دا وجنا او شل خبر امانی دا صورت ربطا دعوی او دا صورت دا اولنی حصے خلاصہ او امتیاز بیان شو مونس کو نمانزو سویہ ترجمہ کرو دا ہر قسمہ اسلامی کیسٹو دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یاد ساتھ ہے اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان